99 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Atak na przedmieściach Jerozolimy, sprawcy strzelali do pasażerów autobusu. NIK skieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie Get Back. W dokumentach są Morawiecki i Ziobro. Część mieszkańców ulicy Zawiszaków w Warszawie Rembertowie czeka na powrót do domów. Trwa akcja po znalezieniu niewybuchów w jednym z mieszkań. Są zabici i ranni, postrzelani w Jerozolimie. Wszystko wskazuje na zamach terrorystyczny. Najważniejsze informacje na ten temat zebrał nasz reporter Przemysław Lis. Izraelskie media informują, że w wyniku strzelaniny zginęło co najmniej 4 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Do strzelaniny doszło dziś rano w okolicy skrzyżowania Ramot na północy Jerozolimy. Jest to ważny punkt tranzytowy prowadzący do żydowskich osiedli we wschodniej części stolicy. Według relacji lokalnych mediów napastnicy mieli wejść do autobusu i otworzyć ogień do pasażerów. Izraelskie służby podały, że 2 napastników zostało wyeliminowanych, a całe zajście było prawdopodobnie atakiem terrorystycznym. Przemysław Lis, Polskie Radio. Najwyższa Izba Kontroli złoży do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z aferą Get Back. Zawiadomienie ma dotyczyć 21 osób. Według nieoficjalnych informacji ma ono objąć byłego premiera Mateusza Morawieckiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, którym zarzucane jest niedopełnienie obowiązków. Tak mówi o tym szefnik Marian Banaś. Złożymy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na poważnych urzędników państwowych, którzy są odpowiedzialni za tą aferę. Zostali okradzeni, krótko mówiąc, obywatele na kwotę 3,5 miliarda złotych. Tych obywateli było prawie 9,5 tysiąca. Rzecz niedopuszczalna, bo zarówno KNF, jak i wymiar sprawiedliwości nie dopełnili swoich obowiązków. Spółka Get Back zajmowała się windykacją wierzytelności. Afera rozpoczęła się w kwietniu 2018 roku, kiedy okazało się, że firma potrzebuje 250 milionów złotych, żeby przetrwać. Przy ulicy Zawiszaków w Warszawie Rembertowie wciąż trwa akcja służb w związku ze znalezieniem w jednym z mieszkań materiałów wybuchowych. Część mieszkańców ewakuowano i czekają na powrót do domu. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda dość spokojnie, choć cała akcja miała się zakończyć o godzinie 10. To wtedy mieszkańcy mieli już wrócić do swoich domów. Niestety nie znamy przyczyny przedłużenia działań służb. Z informacji przekazanych przez żandarmerię wojskową, funkcjonariusze zabezpieczają znaczną ilość materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych. Jedna z mieszkanek przy ulicy Zawiszaków powiedziała mi, że nie czuła niebezpieczeństwa. Jeżeli jest taka sytuacja, że żandarmeria ogradza teren i wyznacza teren zgodnie z procedurami, czyli właściwie o dom od nas jest teren jak gdyby zagrożony, no to czuję się bezpieczna, w sensie, że ktoś ma rozum i logikę takiego postępowania. Sąsiedzi opisują właściciela domu jako osobę skrytą oraz mało zaangażowaną społecznie. Dodali również, że był już 2-krotnie skazany za posiadanie materiałów wybuchowych. Przecież to już była kiedyś akcja z tymi wybuchami, no dobrych 20 lat temu. No tak, dziwne towarzystwo trochę. Powinien być pod kontrolą władz, jeżeli chodzi o taką osobę, która już wcześniej miała do czynienia z materiałami wybuchowymi. Mieszkańcy zostali ewakuowani w związku z sobotnim wybuchem na poligonie w Rembertowie. Około godziny 18.30 dwie dorosłe osoby wbrew zakazowi weszły na teren poligonu przy 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Rembertowie. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego obie zostały ranne. A relacjonował Krzysztof Kuczyński. Algorytm AI ma pomóc w badaniu dzieci w szkołach pod kątem psychologiczno-psychiatrycznym. Nad takim rozwiązaniem pracuje Lubelska Unia Cyfrowa. Dziekan Wydziału Matematyki Politechniki Lubelskiej profesor Kamil Jonak wyjaśnia, że na podstawie wyników uzyskanych z testów sztuczna inteligencja wskazywałaby, który uczeń powinien porozmawiać ze specjalistą. Rozmawiamy z ministerstwem na temat takiego projektu, który moglibyśmy uruchomić w szkołach. Testy psychologiczne byłyby na tabletach. Dzieci mogłyby pod opieką pielęgniarki szkolnej czy psychologa szkolnego te testy wykonywać. Algorytm by się uczył, więc on docelowo mógłby takie testy oceniać. Ale najpierw muszą ocenić te testy psychologowe. To jest tak zwane uczenie pod nadzorem. Lubelska Unia Cyfrowa powstała jesienią 2021 roku. Zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań, m.in. w obszarach medycyny, transportu, środowiska naturalnego i

Dzień dobry, Piotr Kamasierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do muzycznej poczty UKF. Niezmiennie nasz telefon i numer, adres mailowy jest ten sam, 2273@ukf.polskieradio.pl. A rozpoczynamy od maila pana Mateusza, który pisze: w związku z nostalgiczną atmosferą na antenie Trójki w ostatni weekend proponuję utwór zespołu Kult, Komu bije dzwon. Myślę, że ten utwór odpowiednio wpisze się w klimat ostatnich kilkudziesięciu godzin. Pozdrawiam, Mateusz. Znowu dziś widzę zachód słońca, znowu udało się doczekać końca. Mniej szczęścia mieli, ilu ich było, wielu nawet ich nie liczyłem. Codzienne żniwo swoje zbieram, kres podróży każdego dnia. Być czy mieć, takie dwa pytania, bliżej ku celom posiadania. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć, nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele. Gdy wszystko skończy się, jak myślałem, wsyp mnie do ziemi, stąd przyjechałem. Bim-bomba, bim-bom, skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. Bim-bomba, bim-bom, skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. Bim-bomba, bim-bom, skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. Bim-bomba, bim-bom, skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon. To zespół Kult. W Trójce pożegnaliśmy naszą koleżankę, jak to napisała Magda Omer, Kasię od dzieci. Kasiu, jeśli nas słuchasz gdzieś tam, to jesteśmy. Nie gramy dla siebie cały czas. 2273@ukf.polskieradio.pl. Pan Maciej teraz. Może dziś się uda. Bardzo proszę o kawałek Mumford & Sons, Woman. Woman. Caught behind those burning eyes, tangled up in morning white. Do you ever really know? Can you ever really know?

pociąg Wanda Warska. Ja pamiętam piwnicę Wandy Warskiej na rynku Starego Miasta. To była scena teatralna, oddział Teatru Nowego. I tam były niezwykłe spektakle. Niezwykłe między innymi dlatego, że gospodyni Wanda Warska witała śpiewająco swoich gości. A potem były spektakle zupełnie inne od tych, które znamy na co dzień z teatrów. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Pan Marcin, pracownik Domu Pomocy Społecznej, pisze, że nie wie, czy jego życzenie zostanie spełnione, ale nadmienia, że wszyscy strajkują, natomiast nie strajkują i nie narzekają pracownicy Domów Pomocy Społecznej, zarabiając zaledwie 4200 na miesiąc. Prośba muzyczna pana Marcina to Lipali, Upadam. Upadam, wciąż upadam i długo lecę w dół. Podnoszę się, podnoszę, jak wiele muszę mieć sił. Barwy dnia, ja w nich tonę, myśli wirują po głowie. Chcę się swobodnie unosić, zrzucam te betonowe buty. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. Rozpadasz się, rozpadasz, jak kamień toczysz się. Na nowo zbierasz w sobie, jak wiele w tobie jest sił. Światło niech w tobie płonie i myśli wirują po głowie. Chcesz się swobodnie unosić i zrzucasz te betonowe buty. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że zanurzyć się w bezmiarze dnia. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. Upada mi Lipali. Wokalistą grupy jest Tomek Lipnicki. Tomek przez długie lata niedoceniany, ale dopiero przy okazji płyt Illusion i Lipali okazało się, że rozwinął swój wokal niezwykle. Stąd zresztą Fryderyki, jak je otrzymał w kategorii wokalista roku. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKIE-RADIO.PL. Telefon dzwoni. Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Prosiłbym o piosenkę Manamu, kocham cię, kochanie moje. I dedykowałbym to mojej żonie Janie, która w tej chwili robi ciasto jabłkowe. I bardzo pozdrawiam słuchaczy z Trójki całej. Thank you. Kocham cię, kochanie moje, zespół Manem. 227-3KF@polskieradio.pl. Pani Ania pozdrawia wszystkich słuchaczy Trójki. Pozdrawiam państwa za pośrednictwem naszym oczywiście. I prosi o nagranie Brodki, piosenkę pod tytułem List. Czyli piosenkę z repertuaru grupy Hej. Tekst napisała Katarzyna Rosowska oczywiście, ale muzykę skomponował Jacek Chrzanowski. Jedyny mój to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam, wyczuwam cię w zapachu ubrań. A te dni ciszy, które przez spać, przeczekać. kończyć już. Pielęgnuj obraz mój w swym sercu. Jestem wodą, do której raz włożywszy dłoń, nigdy nie zdołasz jej zapomnieć. A te dni ciszy, które dzielą nas, odpowiadają mi złe obrazy. Muszę to przespać, przeczekać trzeba mi, a jutro znowu pójdziemy na drzewkę. A te dni ciszy, nadziei coraz mniej na słońce. List Brodka, Jan i Urbański. 2273. Dzień dobry. Z tej strony Magda ze Stalowej Woli. Wyspę Miry Kubasińskiej. Czy mogłabym prosić? Dla męża Tadeusza. Ta wyspa jest to gdzieś tu, to gdzieś blisko już. Uwierz w to i pomóż mi. Pomóż ją odnaleźć. Tam już rąk nie zranisz. Zakwita krwią, ani też na wyspie tej nikt nie sadzi drzew kolczastych. Musisz uwierzyć mi, że jest taka wyspa pod skrzydłami ptaków, gdzie dziecko bez drogi spogląda w tęsknię białych król. Bo wierzę z nim tylko deszcz. Wierz mi, wierz, ta wyspa jest i nasz tam będzie domu dach. Zapuka. Wierz mi, wierz, ta wyspa jest brzeg nad Wisłą jej. Może jest nią właśnie twa ojczyzna. Dziennie są słoneczne pciełonki, zielone chłopcy z nich rwą kwiaty swym ukochanym. Musisz uwierzyć mi, że jest taka wyspa pośród morza ognia, gdzie dziecko bez drogi spogląda w gęstwinę białych chmur. Powierzę z nich tylko Wyspa i Mira Kobazińska w Trójce. 227@trójka.ukf@polskieradio.pl. Kolejna propozycja, tym razem od pani Beaty, która pisze: Panie Tomku, bardzo proszę o piosenkę Czas ołowiu Budki Suflera dla tych, którzy odeszli nagle i niespodziewanie. Jak ciężko żyć tym, co zostali. Czas o głowie. Felicja Andrzejczak i Budka Suflera. 22.7 trójek. Dzień dobry, Paweł i Gdynia. Dzisiejszy dzień jest specyficzny od śmierci Kasi. Ja myślę, że trzeba zaznaczyć wspaniałą rzecz. Pani Kasia Stoparczyk, pracując w programie trzecim Polskiego Radia, stworzyła świat radia. Świat czysty, niewinny oraz subtelny. Taki świat, który tworzą dzieci, z którymi wspaniale pani Kasia współpracowała. Wiem, że pani Kasia ukończyła akademię muzyczną w klasie gitary. I ja chciałbym poprosić o jedną rzecz. Jedyną rzecz w tym momencie. Chodzi o zespół Fleetwood Mac i utwór Albatros. Niech niesie się ta fala miłości zawsze dla pani Kasi, jaką niosą ptaki. No i trzymajcie się mocno. Na razie, pa. Thank you. Albatros i grupa Fleetwood Mac. 227 trójek. Po telefonie zrozumieją Państwo, dlaczego w tej chwili mówię. Dużo zdrowia tym wszystkim, którzy się pochorowali. Dzień dobry. Krzysiu, Adam, Zosia z Olsztyna. Pozdrawiamy wszystkich na L4. Dzisiaj mamy L4 od przedszkola i od pracy. Prosimy o piosenkę. Moja nadzieja. Moja i twoja nadzieja. Pozdrawiamy naszą mamę Agę, która pojechała do apteki. Yeah.